reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Brytania wyśle nad Polskę swoje myśliwce. W naszym kraju będą też żołnierze z wysp. Obiecał to w Warszawie brytyjski premier. Jest szansa na wycofanie pozwów Dyrekcji Lasów Państwowych przeciwko organizacjom ekologicznym. Będzie o to prosił resort klimatu i środowiska. Hiszpańskie służby ponownie zbadają doniesienia o podsłuchiwaniu rządu Pegasusem. Mają się wzorować na pracy francuskich śledczych. W przyszłym roku Wielka Brytania rozlokuje w Polsce myśliwce Eurofighter Typhoon. Deklarację taką złożył, będąc z wizytą w Warszawie, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Londyn chce włączyć się w patrolowanie polskiego nieba. W Polsce znajdą się również brytyjscy żołnierze. W przyszłym roku rozlokujemy myśliwce Typhoon, aby zaznaczyć, że poważnie traktujemy sprawę bezpieczeństwa. Obrona powietrzna jest niezbędna. Zjednoczone Królestwo chce wspomóc w tym Polskę i blisko z Wami współpracować. W ramach ćwiczeń NATO rozlokujemy tutaj 16 tysięcy żołnierzy. Jestem dumny, że Zjednoczone Królestwo jest partnerem Polski i pozostaje w sercu europejskiego bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk zaznaczał z kolei, że jako Europa musimy utworzyć wspólną politykę bezpieczeństwa. Musimy skłonić wszystkich naszych partnerów do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa, tak żeby było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów, formatów i politycznych inicjatyw. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy tutaj absolutnie wspólny język. Rishi Sunak i Donald Tusk spotkali się w Warszawie także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Brytyjski premier zapowiedział pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 500 milionów funtów oraz zwiększenie brytyjskich wydatków na obronność do 2,5% PKB. Teraz jeszcze kwestia obronności Finlandii. Naszym celem jest, aby na terenie kraju zlokalizowane zostało dowództwo NATO obejmujące wojska lądowe, zapowiedział prezydent Alexander Stubb podczas wizyty w Szwecji. Dążymy do tego, aby cała Skandynawia znalazła się pod jednym sztabem dowodzenia mieszczącym się w Norfolk, dodał. Jego zdaniem decyzje o strukturach dowodzenia powinny być znane przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie. Prezydent Finlandii rozmawiał o tym dzisiaj m.in. z premierem Szwecji. Będzie prośba z resortu klimatu i środowiska do lasów państwowych, żeby wycofały pozwy przeciwko organizacjom ekologicznym. Poinformował o tym wiceszef ministerstwa Mikołaj Dorożała po ogólnopolskiej naradzie o lasach, gdzie wspólnie rozmawiali leśnicy, samorządowcy, naukowcy, ekolodzy, przedstawiciele strony społecznej oraz branży drzewnej. Zwrócę się z takim pismem jeszcze w tym tygodniu do dyrektora generalnego Lasów Państwowych z prośbą o wycofanie wszystkich pozwów do organizacji ekologicznych, organizacji społecznych. Wiemy, że takie są, chociażby na Pomorzu czy zachodniopomorskim, w wielu innych miejscach. Po to właśnie, żeby te rzeczy, które działy się przez te poprzednie 8 lat, ten brak dialogu, spotykanie się w sądach, to dzisiaj ten moment, ten dialog jest takim symbolicznym zamknięciem takiego procesu. Wiceminister podkreślił, że narada rozpoczęła dyskusję o zwiększeniu ochrony lasów. Uczestnicy zarysowali m.in. koncepcję tworzenia lasów społecznych. Osiągnięto też konsensus co do nowych rezerwatów przyrody. Według wiceministra rysuje się perspektywa stworzenia kilkuset nowych. Wcześniej koalicja rządowa zapowiedziała wyłączenie spod wycinki 20% najcenniejszych lasów. Policja ustaliła sprawcę podpalenia opon i wylania nieczystości przed domem wójta gminy Dorochusk Wojciecha Sawy. Miał to być sprzeciw wobec odwołania rolniczej blokady przejścia granicznego. Sprawca to 33-letni mężczyzna. O tym, co się wydarzyło, przypomina Ewa Czysz z policji. Wczoraj około godziny 17.30 dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o podpaleniu opon i wylaniu nieczystości przed posesją jednego z mieszkańców miejscowości Dorochusk. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy zabezpieczali teren. Straż pożarna ugasiła płonące opony. Policjanci na miejscu wykonali oględziny, ustalili świadków. W tej chwili prowadzimy czynności o wykroczenie w tej sprawie. Ustaliliśmy sprawcę zdarzenia, a jego rozliczenie jest kwestią czasu. Mężczyzna nagrywał swoje działania i zamieścił je w mediach społecznościowych. Policja skieruje do sądu wniosek o jego ukaranie. Grozi mu grzywna do 5000 zł. Przewodniczący protestów w Dorochusku zapewniają, że sprawca nie należał do ich grupy. Choć często przebywał wśród protestujących, to nie jest też rolnikiem. W Hiszpanii też podsłuchiwano Pegasusem. Tamtejszy sąd podjął decyzję o ponownym wszczęciu śledztwa w sprawie podsłuchów założonych premierowi Pedro Sanchezowi oraz członkom jego rządu. Śledztwo początkowo umorzono w lipcu zeszłego roku. Teraz jednak sąd uznał, że pojawiły się nowe okoliczności pozwalające na ustalenie, kto zlecił podsłuchiwanie premiera. Jak podano, wpływ na na decyzję miały wyniki śledztwa we Francji, gdzie wykryto masowe podsłuchiwanie Pegasusem, a ofiarą inwigilacji padło szerokie grono aktywistów społecznych, dziennikarzy, prawników, polityków, w tym członków rządu. Sąd chce, żeby hiszpańskie służby przy badaniu podsłuchów wykorzystały doświadczenia Francuzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno oraz deszczowo. Miejscami deszcze ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Jutro w Sudetach deszcz może padać intensywnie. Na południowym wschodzie burzowo. Nad ranem od minus 3 stopni na Kaszubach do plus 5 w centrum i 8 na Podkarpaciu. W środę od 2 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. A w Klubie Trójki Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Józef Niewiarowski jest wydawcą i zapomniałam zapytać, jaki mamy adres do nas, do studia. Czy to jest klub@polskieradio.pl, czy Klub Trójki? Więc mam nadzieję, że mi tak, ale tak jest do której wersji tego adresu. Za chwilę mi to podpowiecie, więc będziemy mogli ten adres podać. 22 7 3 to jest numer telefonu do naszego studia i będziemy także oczywiście zapraszać do włączania się do naszej rozmowy naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. A temat, który dzisiaj chcemy poruszyć, to jest temat, który, muszę powiedzieć, za mną chodził, albo ja też na ten temat wchodziłam. Zanim o tym wchodzeniu powiem, to od razu też zdradzę, że nie jestem sama w studiu. I dzisiaj są tu same Agnieszki. Naprzeciwko mnie Agnieszka Sikora z Fundacji Po Drugie. Dzień dobry. Dobry Dzień wieczór. Dobry, witam. Prezeska tej fundacji. I także Agnieszka Jaskulska, Fundacja Daj Herbatę. Witamy cię gorąco Dzień w naszym dobry, studiu. Dobry wieczór. O waszych fundacjach, o waszym zajęciu już za sekundę opowiemy, także w kontekście tego, że do 30 kwietnia można rozważnie decydować o tym 1,5% naszego podatku, a obie fundacje, w ogóle wiele fundacji i organizacji pozarządowych w tym kraju czeka właśnie na takie wsparcie. No więc powiem, jak to było, powiem jak w filmie, bo wydaje mi się, że do tematów albo trzeba dorosnąć, albo te tematy muszą do nas przychodzić. I do mnie temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli kryzysu bezdomności, przychodził na raty. Najpierw całkiem niedawno, w jakiś taki tłoczny i w miarę ciepły styczniowy dzień, minęłam na schodach w metrze rodzinę i ta rodzina była w takiej rozmowie pogrążona, dwoje dzieci i rodzice, i dzieci musiały chwilę wcześniej zapytać rodziców o pana bezdomnego, cytuję. I ja trafiłam na ten moment, kiedy tata tłumaczył: ten pan jest bezdomny, ponieważ jest alkoholikiem i wybrał picie zamiast pracy. No i już tutaj zapaliła mi się pierwsza lampka niezgody. Chwilę później, kilka dni później na kolegium redakcyjnym w Trójce pojawił się temat dotyczący tego, że po raz pierwszy od roku 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządziło ogólnopolskie liczenie osób w kryzysie bezdomności i wyznaczono datę. Zwróciło moją uwagę to, że ten proces liczenia osób w kryzysie bezdomności ma się odbyć nocą i że to jest noc lutowa. I ten temat zaczęliśmy monitorować. Józef, dzisiaj wydawcą, zresztą też w tym właśnie procesie brał udział. Do tego za chwilę wrócę. Chwilę później okazało się, że przez Warszawę przebiegła propozycja, czy też taka informacja o tym, że warszawskie metro szuka projektów na ławki, takie ławki, na których nie będzie można spać. I jest to właśnie pomysł na to, w jaki sposób osoby w kryzysie bezdomności zniechęcić do tego, aby szukały właśnie ciepła na stacjach metra. No i już ostatni taki impuls nadszedł z Paryża, kiedy okazało się, że w Paryżu w związku z nadchodzącymi igrzyskami władze miasta postanowiły osoby w kryzysie bezdomności wywieźć poza miasto do innych mniejszych, no wiadomo, aby Paryż przygotować na przyjęcie gości święta sportu, no a jednocześnie pewnie ma to też inne tło. I to są właśnie te takie fakty, które mogą czasami doprowadzać do tematu. Można oczywiście o kryzysie bezdomności w Polsce opowiadać za sprawą cyfr i między innymi do tego służy to badanie, jak powiedziałam, przeprowadzone po raz pierwszy. Pandemia tutaj była taką przerwą po roku 2019. Jeszcze nie znamy wyników tego badania zleconego przez ministerstwo, ale wiemy, że w 2019 roku w wyniku właśnie takiego spisu osób w kryzysie bezdomności policzono, że tych osób w Polsce jest ponad 30 tysięcy, z czego 83% to mężczyźni, a 16% to kobiety. Nie podaję dokładnych cyfr, bo to są statystyki, a my dzisiaj chcielibyśmy zaprosić do rozmowy o ludziach, o konkretnych historiach, o imionach, o zdarzeniach, o przyczynach, ale także o tym, no właśnie, czy bezdomność, czy też ludzie bez domu rzeczywiście dają się wpisać w jakiś taki statystyczny obraz, bo na pewno dają się wpisać w stereotypowy obraz, o czym była ta opowieść rodziców tłumaczących swoim dzieciom, kim był ten pan, którego spotkali na stacji metra. No i tu przechodzę do was po tym długim wstępie. Fundacja Daj Herbatę to jest fundacja, która oczywiście pomaga właśnie osobom w kryzysie bezdomności. Jest to fundacja, która zrodziła się z takiego odruchu serca założycielki Katarzyny Nicewicz. Takiego odruchu, który polegał właśnie na podzieleniu się ciepłą herbatą w bardzo zimną noc z osobą, która o taki ciepły napój poprosiła. To było lata temu, ale przez te ponad 10 lat praca fundacji rozrosła się i to już nie tylko ciepłe napoje, ale także posiłki regularnie wydawane przy Dworcu Centralnym w Warszawie, a także no wiele, wiele innych potrzebnych osobom w kryzysie bezdomności działań. I przede wszystkim chyba budowanie relacji i to takich relacji, które oparte są na szacunku i akceptacji każdego człowieka, niezależnie od sytuacji, w której się znalazł. No i z kolei patrzę na ciebie, Agnieszko. Wiem, że ty się w tym studiu radiowym musisz nieźle czuć, bo pracowałaś w radiu dla ciebie, czyli w tym samym budynku, prawda? Pamiętasz jeszcze? Oczywiście, że tak. Ja tu się czuję u siebie. Tematami społecznymi zajmowałaś się w pracy dziennikarskiej. Tak. I to z tej pracy dziennikarskiej przeszłaś do założenia fundacji. Po drugie, z tego co się wzięło? Myślę, że to gdzieś tam doprowadziło mnie do takiej potrzeby zrobienia czegoś więcej niż tylko opowiadania o problemie. Opowiadałam o problemie między innymi o bezdomności też w związku z tym, że prowadziłam przez kilka lat audycję wspólnie z Markiem Kotańskim, założycielem Monaru Markotu. I ten temat był mi bardzo bliski, ale gdzieś tam wtedy byłam bardzo, bardzo młodą jeszcze dziewczyną. Już wtedy czułam, że chciałabym nie tylko mówić, ale też działać. Nie miałam takiej gotowości i przyszedł taki moment już po 30, kiedy mój syn już troszkę był odchowany i pomyślałam sobie, no to jest ten czas, muszę zacząć działać. Ale co ciekawe, ja w ogóle nie wiedziałam wtedy, że zajmę się bezdomnością, bowiem fundacja po drugie, którą prowadzę, pracuje z bardzo młodymi ludźmi, którzy doświadczają bezdomności, z ludźmi, którzy mają 18, 19, 20 lat i szczerze powiedziawszy, nawet jako dziennikarka zajmująca się tematyką społeczną, nigdy nie wyczułam, że jest to jakiś osobny temat, który wymaga zaopiekowania. Może nie byłam aż w tak banalnym podejściu do problemu, jak przytoczona przez ciebie rodzina i tatuś, który tłumaczy, że bezdomni to tylko alkoholicy, ale ja tego nie wiedziałam. Ja to zobaczyłam, po prostu doświadczyłam tego i kiedy założyłam fundację, no jakby doszłam do takiego momentu, że powiedziałam sobie, nie, no to jest sprawa, którą musimy zacząć rozwiązywać, bo to nie może być tak, żeby tak młodzi ludzie w Polsce, w centrum Europy, w miejscu, w którym mówimy o obywatelskości, o partycypacji, w którym mamy demokrację, zaczynamy dbać o edukację, o jakość życia, o zdrowie, o planetę. Mamy młodych ludzi, którzy nie mają domu, którzy często nigdy tego domu nie mieli. No właśnie, bo mówimy też o takich osobach, które nie mają nawet wizji, wyobrażenia domu, bo nie zaznały takiej sytuacji z różnych powodów, o których mam nadzieję uda nam się opowiedzieć, ale tak przepraszam, że przez chwilę wyniosę naszą rozmowę w stronę popkultury, bo gdyby ktoś czytał dawno temu w Warszawie, czyli drugą część książki Jakuba Żulczyka, Blednąc od światła, to była część pierwsza, zaczepiłam się na Marcie Pazińskiej już, bohaterce obu tych części, ale to Pazina właśnie w tej drugiej dostaje szansę na to, żeby w końcu przemówić swoim głosem. Prowadzi dom, który jako żywo przypomina ten dom, który ty stworzyłaś, stworzyliście dla młodzieży, dla młodych dorosłych. Uśmiechasz się, to znaczy, że coś jest na rzeczy, tak? Że to ja podobieństwo nie jest przypadkowe. Nie jest przypadkowe, nie jest to podobieństwo do mojej osoby, to nie ja jestem tutaj pierwowzorem Paziny, tej to wiemy, Paziny. Tak. Natomiast ja nie wiem, czy ja mam prawo powiedzieć, kto jest pierwowzorem. Musiałabym się zapytać Kuby. Czy tej osoby. I tej osoby, ale wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że ma to związek z kolejną ważną organizacją w Warszawie, która nazywa się Serce Miasta. To w takim razie tutaj pozwalamy naszym słuchaczom i słuchaczkom już doszukać sobie na własną rękę, a może dotrzeć do autora i do osoby, którą myślę jednak można w sposób dosyć prosty odnaleźć. Ten taki wątek impulsu, ale też jednocześnie małej wiedzy, ograniczonej wiedzy, teraz patrzę na ciebie, Agnieszko Jaskulska, pojawia się na waszej stronie, kiedy zagląda się na stronę Fundacji Daj Herbatę, to właśnie Katarzyna Nicewicz, która założyła fundację, opisuje tę swoją historię i daje tam też świadectwo tego, że wtedy, kiedy zapytano ją o to, czy mogłaby mi pani dać coś ciepłego do picia, jej wiedza na temat osób w kryzysie bezdomności była dokładnie taka, jak podejrzewam większości z nas. To prawda. Ja w ogóle przyjaźnię się z Kasią. Ja poznałam Kasię jako jeszcze nastolatkę, która przychodziła do Domu Kultury, w którym prowadziłam zajęcia. Ja zawsze była taką osobą społecznie zaangażowaną. I rzeczywiście ona była bardzo młodą osobą, która pracowała po prostu w przejściu podziemnym. Ale zawsze miała to coś w sercu, zawsze chciała pomagać ludziom, była blisko ludzi. I rzeczywiście jej wiedza była na poziomie, myślę, przeciętnego Kowalskiego tak naprawdę. I to był poryw serca i duża jej wrażliwość. Ja pamiętam, jak to się wydarzyło, jak ona mi opowiadała o tej historii. I to dla niej było oczywiste, że jakby, że od tego momentu jakby będzie pomagała i że to ta pierwsza herbata była początkiem do czegoś. Nie sądziłyśmy wtedy, ja nie sądziłam, że aż tak wielkiego, ale tak, to był ten pierwszy impuls, porw serca, ta historia, ten człowiek, te okoliczności, to jakby zawsze mnie to porusza, bo to jest niezwykłe, że... Niezwykła historia, tak, ogłoszenie na Facebooku i odpowiedź ludzi, którzy się angażują, tak. Ale ten taki zestaw, w który jesteśmy, czy też sami go zbieramy żyjąc na temat właśnie osób w kryzysie bezdomności, no to jest taki stereotyp o ludziach, którzy mieszkają na ulicy, bo prawdopodobnie tak właśnie chcą, bo prawdopodobnie ich na przykład uzależnienia są dla nich istotniejsze, a może takim się ułożyło życie, nie dbają raczej o siebie, no skoro wpadli w te uzależnienia. No łatwo bardzo oceniać. Wymieniam tutaj absolutnie wyłącznie stereotypowe postrzegania, za którymi idzie oczywiście wykluczenie, opuszczenie, poczucie samotności, bezsensowności życia, patrząc już z drugiej strony. Opowiedzcie mi proszę o tym, jak wy patrzycie na te osoby, z którymi się spotykacie, te osoby, które stają na waszej drodze. Jak wy patrzycie na właśnie osoby w kryzysie bezdomności? Kim są ci ludzie? Kim są te osoby? Ja chciałam od razu powiedzieć, że naszym hasłem takim, które widnieje w naszych bluzach, koszulkach, i wszystkich możliwych, że tak powiem, naszych gadżetach, brzydko mówiąc, jest bezdomność to nie wybór. Bo według nas to nie jest wybór. To jest szereg różnych okoliczności, czynników, które na to wpłynęły. Poznajemy, naprawdę są tak niezwykłe historie, niezwykli ludzie, którzy przychodzą do nas. Właściwie to są tacy sami ludzie jak my. W sensie takim, to są ludzie, którzy, jak to kiedyś jeden pan powiedział, też mieli kiedyś sufit nad głową. No niektórzy nie mieli takiego szczęścia, ale trudno mi tak ogólnie powiedzieć. To są, każda historia jest inna, chociaż czasami są wspólne mianowniki. Niektóre z tych osób po prostu nie doświadczyły w życiu normalnego dzieciństwa, normalnej rodziny. Często są to osoby, które na przykład wychowywały się w domach dziecka i jakby nie mają tego modelu, nie były bezpieczne, nikt nie zadbał o nie, o ich przyszłość. Są osoby, które na przykład przychodzą w dużych kryzysach psychicznych i to jest szczególnie dla mnie trudny temat i szczególnie na przykład to obserwuję dotyczący kobiet. Ja w fundacji jakoś szczególną troską i uwagą obejmuję kobiety i większość z pań, które do nas docierają, a jest ich zdecydowana mniejszość niestety, są mniej widoczne u nas w punkcie integracji na co dzień. To są panie, które albo są w dużych kryzysach psychicznych zdiagnozowane, bądź niezdiagnozowane. I to jest historię ich, trudno jest dociec, gdzie jest prawda i co się tak naprawdę wydarzyło. Ale problem polega na tym, że tak naprawdę te panie się pojawiają i ja się mierzę z taką bezsilnością, bo niewiele mogę zrobić, kiedy te panie na przykład znikają. Bo kobiety zdecydowanie inaczej funkcjonują na ulicy, inaczej funkcjonują u nas w fundacji. I ta bezdomność kobieca się różni od tej męskiej. A co to znaczy inaczej? Możesz to rozjaśnić? Bo to no, pewnie porównanie jest jasne dla ciebie, ale niekoniecznie dla nas. No kobiety przede wszystkim są też mniej widoczne na ulicy, mam wrażenie. Tak jak podawałaś procentowo, to jest zdecydowanie mniejszość. W naszym punkcie ja miałam takie poczucie, jak zaczęliśmy pracę w projekcie Fundacji Stocznia Innowacji Społecznych z kobietami, że potrzebne jest miejsce w Warszawie, którego nie ma za bardzo. Teraz powstało też Serce Miasta, tak, które jest dedykowane kobietom, ale wtedy nie była taka pustynia jak dla mnie, gdzie kobiety mogą przyjść bezpiecznie, być z innymi kobietami, wykąpać się, bo to jest bardzo ważne, że kobiety na ulicy są narażane na wszelkiego rodzaju przemoc. Oczywiście tą seksualną, psychiczną, fizyczną. I tak naprawdę panie bardzo często się odkobiecają. Ich takim sposobem na przetrwanie jest pozbycie się swojej kobiecości, wyrzeczenie się swojej kobiecości pod szerokimi ubraniami, z plecakami, w bluzach. Bardzo się maskulinizują panie. I tak naprawdę zapominają o tym, że są kobietami. Na przykład ja pracuję z paniami z ich ciałami. I te ciała mają służyć im do tego, żeby je doprowadzić z punktu A do punktu B. Te ciała nie mogą być kobiece, bo właśnie, jeżeli widać, że jestem kobietą, to jestem narażona na przemoc seksualną przede wszystkim. Wiele z tych pań doświadczyło przemocy seksualnej. I na przykład dla nich bycie w miejscach, w których są mężczyźni, czyli na przykład łaźnie, jest bardzo, bardzo trudne, bo czy na przykład są to noclegownie, gdzie panie się na przykład obawiają, że ktoś im wejdzie do łazienki, że mężczyzna jakiś przekroczy ich intymność. Więc powstały w naszym centralnym punkcie integracji z takiej potrzeby kobiece poniedziałki, które są dedykowane tylko kobietom, gdzie one mogą bezpiecznie być, po prostu wykąpać się, pobyć ze sobą, osiąść trochę, tak, i poczuć się przede wszystkim bezpiecznie. Panie potrzebują trochę więcej czasu, potrzebują dużo, dużo delikatności i uważności. Taka jest moja obserwacja, że czasem panie się otwierają, opowiadają o sobie, tylko ten czas dosyć długo trwa, ten moment od przyjścia do tego, żeby się otworzyć u pań. U panów niektórych też, ale generalnie u pań trzeba być bardzo czułym. I często, kiedy już pojawia się ten moment, że już coś zaczynamy łapać, już coś się pojawia, zaczynamy pracować, panie na przykład znikają. I na jednym dużurze potrafi być 12 pań, a na kolejnym może być jedna pani. One przychodzą, znikają, bo z kolei panowie, którzy przychodzą na dyżur, jest to trochę smutne, że mamy taką stałą ekipę panów, którzy rzeczywiście chodzą regularnie, a z paniami jest tak, że przypływają, tak zwane takie przypływy i odpływy mają. No i też tą trudnością dla mnie jest te duże kryzysy psychiczne, w których panie są. Bardzo trudno jest panie zachęcić do tego, żeby poszły do lekarza, żeby skorzystać z pomocy lekarza psychiatry na przykład, żeby sprawdzić, skonsultować się, zdiagnozować. Więc to są takie rzeczy, które ja widzę u nas w punkcie. I też panie nie zawsze mają taką otwartość, żeby się otwierać i mówić o sobie, o swoich problemach. To są czasem tak dramatyczne historie, że naprawdę tutaj czasem jedno słowo może otworzyć jakąś traumę, skrzywdzić, więc bardzo, bardzo uważamy, żeby niczego nie otworzyć i nie wypuścić takiej osoby z czymś otwartym, bo nigdy nie wiem, co się wydarzy, kiedy ta pani wyjdzie na przykład za drzwi fundacji. Powiedziałaś ty o wielu takich bardzo istotnych wątkach, które skupiają się w ogóle na opowieści o kondycji człowieka, a człowieka w kryzysie, pewnie człowiek w kryzysie zwielokrotnia, czy też ta opowieść staje się jeszcze bardziej dotkliwa. Przez sekundę chciałam się zatrzymać przy dwóch kwestiach. Mówimy oczywiście o Warszawie, ale to nie jest tak, że problem, kryzys bezdomności dotyczy Warszawy. On dotyczy, może dotyczyć wszystkich miejsc w Polsce. Oczywiście im większe miasto, tym problem jest większy, bo to jasne, że w takiej sytuacji też szukając czasami wyjścia z niej właśnie, biegnie się, czy też zmierza się ku większym ośrodkom miejskim. Natomiast to, co powiedziałaś o tym zakładaniu kaptura, kurtki, plecaku i przemierzaniu miasta, to też jest policzone nawet w Warszawie, że taka osoba w kryzysie bezdomności często musi pokonać w ciągu dnia 30 kilometrów właśnie na tej takiej znanej sobie tej mapie miasta pomiędzy jadłodajniami, miejscami, gdzie można się wykąpać. Czasami są na tej mapie też noclegownie albo inne punkty, które są ważne już w tym takim planie dnia człowieka, który jednak w jakimś sensie już sobie tą taką mapę narysował. No ale co z tymi, którzy właśnie, i teraz znowu patrzę na Agnieszkę, ale tym razem na Agnieszkę Sikory, co z tymi, którzy osobami, które ty spotykasz tak często, czyli osobami bardzo młodymi, bo to jest młodzież i młodzi dorośli, i właśnie zwłaszcza w tym aspekcie ludzi, którzy nie doświadczyli w ogóle, nie mają odniesienia, nie wiedzą, co to jest dom, bo na przykład całe ich życie to była dysfunkcyjna rodzina, ale nikt tego nie wychwycił i system nie zareagował, albo system spowodował, że byli w różnych ośrodkach, mając absolutnie nie no, takie wzorce, których nie możemy nazwać wzorcami pozytywnymi. Kończą 18 lat i mówi się im, do zobaczenia, radźcie sobie sami. Ja muszę powiedzieć, że ta bezdomność młodzieży to znów jest bardzo złożony problem. My w pierwszej kolejności kojarzymy tę bezdomność właśnie z tą młodzieżą, która opuszcza różnego rodzaju instytucje, pieczę zastępczą. Tak? Ma 18 lat, wychodzi z domu dziecka, czy ma 20 lat, wychodzi z zakładu poprawczego, tam można być do 21 roku życia. Natomiast faktycznie tak było, kiedy ja otwierałam organizację 13 lat temu. I mam wrażenie, że jesteśmy w bardzo dramatycznym miejscu, bowiem nie rozwiązaliśmy jeszcze problemów tej młodzieży, która usamodzielnia się z pieczy czy z innych instytucji donikąd i doświadcza bezdomności, a już mamy nową bezdomność. W tej chwili zdecydowana większość młodzieży, która do nas się zgłasza, to nie jest młodzież z instytucji, to jest młodzież z rodziny. I to coraz częściej, nie z takiej rodziny patologicznej, jak my to sobie wyobrażamy, mama pije, tata w więzieniu, tylko coraz częściej z rodziny, która pracuje. Ba, coraz częściej z rodziny, która walczy o swoje dziecko, ale rodziny, która nie dostaje pomocy w obliczu kryzysu psychicznego, w obliczu tego, że dziecko deklaruje inną orientację, że dziecko jest transpłciowe. I czasem jest też tak, że ci rodzice kochają, chcą nadążać, ale nie potrafią i nikt im nie mówi jak. Coraz częściej zdarza się, że do nas, do fundacji przychodzi młodzież, która jest tu kierowana przez rodziców, którzy mówią pomóżcie, bo my nie potrafimy sobie poradzić z naszą córką, z naszym synem, bo nasze dziecko jest agresywne, bo nasze dziecko się nas nie słucha, bo nasze dziecko sięga po używki, ale bardzo często gdzieś tam początkiem tego wszystkiego są zaburzenia zdrowia psychicznego. Natomiast ta sytuacja tych młodych ludzi, ona naprawdę zmienia się diametralnie w ciągu ostatnich lat. Kiedy zaczynałam moją pracę, większość naszej młodzieży to były osoby 22-25-letnie. W tej chwili do nas przychodzą 18-19-latkowie. 18-19-latkowie. To jest w ogóle niewyobrażalne, którzy kompletnie jeszcze nie znają życia, mają prawo tego życia nie znać. Fundacja Po Drugie jest jedyną organizacją w Polsce, jedyną, która oferuje tej konkretnej grupie młodych ludzi kompleksowe wsparcie. Od tego podstawowego, jakim jest łóżko, ciepła kąpiel, posiłek, dom dla młodzieży, bowiem dla nas jest bardzo ważne to, żebyśmy tworzyli takie rozwiązania dla młodych ludzi, które są domowe, które są rodzinne, które nie są instytucją, które dają im możliwość doświadczenia czegoś najważniejszego w życiu, bo ja myślę, że doświadczenie domu to jest to, co nas konstytuuje na całe życie. To jest bardzo ważne. Więc o tym myślimy. Mamy te podstawowe rozwiązania, ale dodatkowo jest psycholog, jest doradca zawodowy, jest prawnik, jest terapeuta uzależnień. Staramy się, żeby ten młody człowiek był obudowany wszelkim możliwym wsparciem po to, żeby się podnosił, po to, żeby sobie zaczynał radzić w życiu. Ale chciałabym, jeśli mogę, nawiązać do tego hasła, o którym powiedziała Agnieszka, tu same Agnieszki dziś. Jaskulska tym razem. Jaskulska, że bezdomność nie jest wyborem. Ja rozumiem to hasło bardzo dobrze. Ja myślę, że każdy człowiek potrzebuje domu, ale każdy człowiek też ma inne wyobrażenie na temat tego, czym jest dom. I jak ma wyglądać i jaki ma być jego dom. Myślę, że bardzo wielu ludzi doświadczających bezdomności wybiera w pewnym sensie ulicę, dlatego że ta ulica jest ich domem. Ponieważ ta oferta, którą my tworzymy w ramach systemu, w ramach noclegowni, w ramach domu dla młodzieży Fundacji Po Drugie, nie jest dla nich. Oni widzą to inaczej. I oni też mają prawo do tego, żeby żyć tam, gdzie sobie wybrali. Bardzo wielu jest takich ludzi. Jeśli mogę, pamiętam taką historię, to było moje pierwsze, jako naprawdę bardzo młodej dziewczyny, nie wiem, może 20-letniej, zetknięcie się z panem. To było tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Razem z Markiem Kotańskim byłam na Marywilskiej. On tam otworzył taki szpitalik i był tam taki starszy pan, któremu groziła amputacja nogi. I bardzo nie chciał zostać w tym szpitaliku. Bardzo chciał wracać na ulicę. Ja byłam przerażona. Ja mówię, proszę pana, nie może pan stąd wyjść. Przecież straci pan nogę. Jak pan będzie żył bez nogi? Ja jeszcze takim innym głosikiem, mniej zachrypniętym do tego. Proszę pana, niech pan tu zostanie. Ja do pana przyjadę na święta. Ja obiecuję, zjem moją wigilię i ja tu pana odwiedzę. On mi mówi, dziecko, ja nie chcę tu być. Ja chcę być tam. Tam jest moje miejsce. Ja tam się czuję dobrze. Pamiętam, w tym roku byłam w Barcelonie i w Warszawie nie mamy takich obrazków. Częściej je widzimy gdzieś tam na zachodzie. Widziałam w wielu bramach ludzi, którzy mieli tam zorganizowane swoje domy. Oni spali na kartonach, mieli swoje poduszki. Codziennie, jak wracałam do mieszkania, w którym mieszkałam, mijałam pana, który koło godziny 22 oglądał sobie Netflixa w tym swoim własnym domu tymczasowym, nie wiem jak go nazwać. Ale chciałabym podkreślić, bo to jest tak łatwo szafować słowami i mówić, nikt nie wybiera, ale trzeba się zastanowić, czym jest dom dla niektórych ludzi. Pamiętam takiego młodego chłopaka, który trafił do nas do domu dla młodzieży. Zaopiekowaliśmy się nim. Był bardzo chory. Zaburzenie psychiczne. Miał takie też stany psychotyczne, ale on przez pewien czas naprawdę u nas się dobrze czuł. Malutki, drobniutki dzieciak. Fajny, bardzo inny od wszystkich, ale zaadaptował się na jakiś czas. Ale pewnej nocy nagle spakował się do tobołka, bo to był naprawdę tobołek, i powiedział, ja już muszę stąd iść. Ja muszę iść tam, gdzie mnie, nie wiem, coś wzywa, woła. I dosłownie parę dni po tym, jak on wyszedł, my nie mogliśmy go zatrzymać, tak? No to jest jego wybór, jego decyzja. Widziałam go na ulicy, jak stał bardzo niedaleko tego naszego domu, w takim stanie katatonicznym. Podeszłam do niego i powiedziałam, słuchaj, Michał, może byś przyszedł, byś coś zjadł, bo miałam taką nadzieję, że on przyjdzie, zje, może jednak zostanie. A on krążył, ja to tak sobie później pomyślałam, on krążył wokół tego domu, bo on był głodny. Naprawdę. On przyszedł, zjadł, podziękował, bo to bardzo grzeczny chłopak. Ja nie wiem, co się dzisiaj z nim dzieje, ale ja nie mogę go zatrzymać. Ja też nie mam powodu, żeby w takiej sytuacji wezwać karetkę, tak? Czy zmusić go do tego, żeby poszedł do szpitala, więc przepraszam, może przydługo, ale myślę, że to jest ważne. Ten problem, ta bezdomność, to jest naprawdę tak złożona opowieść. I to, co słusznie zauważyłaś, co człowiek to historia i każda jest zupełnie inna. I nie da się tak równo i prosto podejść do każdego. Myślę, że mamy zbyt ubogą ofertę wsparcia, żeby każdy człowiek się w niej zmieścił, odnalazł i poczuł, że on tak chce i że mu to odpowiada, bo jemu ma prawo nie odpowiadać. W tym, co opowiedziałaś, usłyszałam po pierwsze, że pamiętasz, jak rozumiem, pamiętasz każdą osobę, która stanęła na twojej drodze i historię. Usłyszałam też ten taki apel o prawdziwe, równe traktowanie, czy też poszanowanie prawa wyboru, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji, czy też jak bardzo wybór drugiej osoby może nam nie odpowiadać, jak bardzo chcielibyśmy za wszelką cenę uratować ją przed jej własnym wyborem. Ale też usłyszałam, że coś, czego nie powiedziałaś, czyli że jest na pewno grupa ludzi, którzy jednak nie z własnej woli i nie dlatego, że poczuli jakiś rodzaj przynależności właśnie do tego stylu życia, ale dlatego, że bardzo by chcieli wrócić do domu, ale znaleźli się w sytuacji lub też sytuacja życiowa doprowadziła ich do tego, nagle muszą się odnaleźć właśnie w życiu bez domu. To oczywiście też jest sprawdzane i to też jest badane między innymi w tym badaniu, o którym wspominałam na początku, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadawane są pytania o powody, prawda, dla których i o historie życiowe tych osób, których osoby, które są odwiedzane przez osoby prowadzące to badanie. I najczęściej wskazywanym powodem w 2019 roku były takie powody jak konflikt w rodzinie, na drugim miejscu uzależnienie, a na trzecim te problemy, które się wiążą z eksmisją, ze stratą dosłownie tego takiego materialnego domu, co powodowało właśnie, że człowiek próbował sobie radzić, aż w końcu zaczynał właśnie szukać swojego miejsca w noclegowni, a czasami na ulicy. Bo to też, co ważne chyba i warto to podkreślić, to takie stereotypowe wyobrażenie osoby w kryzysie bezdomności, osoby zaniedbanej, osoby, którą łatwo wypatrzyć wśród innych, to też jest pułapka. Bo wśród nas jest bardzo wiele takich osób, o których nie pomyślimy, a jednak one właśnie w tym kryzysie się znajdują. Jak w ogóle będziemy mówić o młodzieży, to bardzo często totalnie nie zauważymy, że to są osoby, które mogą doświadczać bezdomności, bo oni dobrze wyglądają. Często są świetnie ubrani też. W Warszawie działa kilka punktów pomocowych, w których można zdobyć naprawdę fajne, markowe, porządne ciuchy. I młodzież też o siebie dba i to, co jakby u niej ukrywa też tę bezdomność, no bardzo często ci młodzi ludzie jeszcze nie są chorzy. Jeszcze ta bezdomność ich nie zniszczyła. Jeszcze mają zęby, choć nie zawsze. Często te młode osoby, które gdzieś tam wychowywały się w takich rodzinach no niedbających, tak zwanych patologicznych, czy w instytucjach, no to już tutaj z kwestiami uzębienia jest gorzej, ale po nich absolutnie tego nie widać. Te starsze osoby, które no będą już bardziej zmęczone ulicznym życiem, mające mniejszy może dostęp też do niektórych rozwiązań, łatwiej nam będzie rozpoznać, ale też nie wszystkie, bo wśród osób w kryzysie bezdomności jest bardzo wielu ludzi, którzy super o siebie dbają, którzy naprawdę kompletnie byśmy nie powiedzieli. Natomiast to, co jest przykre, o czym wczoraj słyszałam, rozmawiając z koleżanką, która pracuje w noclegowni, zdarza się, że na przykład pracodawcy, którzy zatrudniają osoby pracujące w noclegowni, tak długo, jak nie wiedzą, że dany pan śpi w noclegowni, to trzymają go u siebie w pracy. Ale w momencie, kiedy dowiadują się, że on mieszka w noclegowni, to dziękują za współpracę, chociaż pan dobrze pracuje, jest dobrze ubrany i niczego złego nie zrobił. Ja też chciałam jakoś kontynuować, bo właśnie to jest bardzo częsty problem, z którym się spotykamy, że osoby, które do nas przychodzą, kiedy szukają pracy, mówią o takiej wielkiej obawie. Dobrze, ja pójdę, chcę być szczera i powiedzieć, jaka jest moja sytuacja, ale już wiem od razu, że jeżeli powiem, że jestem osobą w kryzysie bezdomności, że mieszkam w noclegowni, to mnie skreśla po prostu od razu na wejściu tak zwanym. I a propos tych osób, które nie wyglądają, to nasz centralny punkt integracji jest miejscem, które absolutnie o tym świadczy, ponieważ to jest też miejsce, które powstało z takiej wielkiej potrzeby tego, żeby osoby w kryzysie mogły mieć takie miejsce, do którego przyjdą i właśnie w jednym miejscu będą mogły skorzystać z kąpieli, z dobrego domowego posiłku, będą mogły poszukać pracy, będą mogły posiedzieć, przeczytać książkę, pobyć razem, pobyć ze sobą i spędzić trochę czasu tak jak w domu, po prostu poczuć się godnie i z szacunkiem, bo u nas nasz punkt, brakuje takich miejsc i moim zdaniem powinno być takie miejsce w każdej dzielnicy Warszawy, bo to jest właśnie to też bardzo... W każdej dzielnicy dużego miasta w Polsce. Tak, znaczy w Warszawie i każdego dużego miasta, bo to jest takie miejsce właśnie, dzięki któremu ci ludzie nie muszą przemierzać kilometrów przez cały dzień i też spieszyć się, bo muszę zdążyć tutaj, żeby tu zjeść. Tutaj muszę zdążyć, żeby dostać to. Więc tak naprawdę ten cały dzień osób w kryzysie to jest często taka gonitwa za posiłkiem, za ubraniem, no taka walka o przetrwanie. I u nas... Bardzo często osoby, które przychodzą do nas, właściwie wszyscy korzystają z prysznica i no i właśnie to są osoby czyste, zadbane, dobrze ubrane. Im bardzo zależy też na tym, żeby właśnie być czystym, zadbanym. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, jak wchodzą do punktu. To jest walka o to, żeby się dobić jak najszybciej do takiej tablicy, na której zapisujemy się na prysznic. Więc jakby walczymy też w ten sposób. I tak naprawdę... Dzięki temu, że ten czas nie jest marnowany na poszukiwanie pożywienia, wykąpania się po całej Warszawie, mogą usiąść spokojnie, poszukać pracy. Przywracamy takie poczucie sprawstwa, bo sam nawet wygląd, to, że jestem czysty, że mogę, że też mogę zadecydować, że tutaj mogę zrobić na przykład sobie taką herbatę, jaką chcę, a nie taką, jak dostaję na przykład na jakiejś wydawce. Że ja mogę decydować, gdzie ja usiądę. To są takie bardzo podstawowe rzeczy, że ja mogę decydować o tym, że na przykład nie będę siedzieć przy stole, chcę być ze sobą sam, sama. Nikt nie będzie mnie nagabywał, wypytywał, przesłuchiwał, bo taką zasadą naszą, naczelną naszego punktu, wszystkich osób, które tam pracują, jest podążanie za. I tak naprawdę to, co ty też mówiłaś, najważniejszy jest szacunek i też szacunek do i tolerancja do decyzji tych osób. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi, to nam przyświeca taka myśl, że ma się poczuć bezpiecznie. I to, co mówią nasi, nie lubię tego słowa, beneficjenci, powiem panie i panowie, bo wolę tak mówić, ten moment przekroczenia progu jest jednym z najważniejszych, kluczowych momentów. Bo wielu z panów i pań mówiło, że ten moment, kiedy przekroczyli to miejsce i zobaczyli, w jaki sposób my podchodzimy. To znaczy, że witamy, że zapraszamy, ale że ta osoba ma totalną wolność. To znaczy, zapraszamy, żeby się poczęstować kawą, herbatą. Nie jest odpytywana z powodu przyjścia, nie pytam na przykład. O PESEL, tak. Dlaczego? Mhm. Jak to się stało, że pan się znalazł, pani, w takiej sytuacji? Proszę mi tutaj wszystkie dokumenty swoje pokazać. Więc dajemy taki czas, żeby usiąść, zobaczyć, jak jest u nas, kto u nas jest. I też właśnie szanujemy też, jeżeli ktoś na przykład nie jest gotowy w tym momencie na szukanie pracy. My czekamy, sprawdzamy, rozmawiamy, obserwujemy, kiedy jest ten moment, kiedy możemy już o tym porozmawiać na przykład, albo w ogóle sprawdzić, czy ta osoba w ogóle... Mamy takiego jednego pana, który świętował rok bycia na ulicy. To jest młody bardzo pan, który i był w wojsku i naprawdę bardzo dużo przeżył, bardzo ciekawe życie miał, jest też cukiernikiem, więc ma zawód w ręku i nas intrygowało to, bo właściwie tak patrząc z boku można byłoby zapytać, no ale dlaczego nie idziesz do pracy, masz dwie zdrowe ręce, nogi, jesteś młody, umiesz dużo rzeczy. I on właściwie powiedział, że ten rok był mu potrzebny i on minął rok i teraz powiedział, że to jest ten moment, kiedy on zaczyna myśleć o szukaniu pracy, bo coś, co on bardzo chciał. Tylko ten lęk był tak olbrzymi, ten lęk go tak paraliżował, że się nie uda po raz kolejny, że on sobie w ogóle powiedział nam, że tak sobie założył, że po tym roku on sam musi to przepracować, że żadna terapia mu nie pomoże. My oczywiście też wspieramy i rozmawiamy, konsultujemy. I teraz poinformował, że będzie prawdopodobnie szedł do pracy. I to dosłownie się wydarzyło dzień po tym jego świętowaniu. Oczywiście to jest taki plan na teraz, ale sam fakt, że on po prostu o tym powiedział, że to była jego decyzja, tak chciał i wielu naszych panów i pań ma też jakiś plan na siebie. Czasem wspieramy, czasem się modyfikuje ten plan w rozmowach z nami, ale zawsze to ta osoba decyduje. To mój telefon spadł na ziemię. Chciałam uspokoić słuchaczy i słuchaczki, co jest znakiem, że gdyby ktoś chciał skorzystać z naszej linii 2 2 7 3 i zadzwonić, opowiedzieć może o swojej historii osobistej, a może o historii osób, które poznali państwo lub też stanęły na naszej drodze, to zachęcamy do tego, żeby do naszej rozmowy się włączyć. Ja chciałam teraz włączyć do naszej rozmowy i to jest z kolei prośba do Eli Malinowskiej, która realizuje naszą audycję. Mieszkańca domu, który fundacja po drugie prowadzi, bo wydaje mi się, że w tych kilku zwartych zdaniach nagranych przez Józefa Niewiarowskiego jest bardzo, bardzo wiele. Byłem tutaj z Podhala. Mój kolega, który jest tutaj od kilku miesięcy, polecił mi to miejsce, ponieważ no, miałem problemy z alkoholem. Jak na razie mi pomagają. Byłem już raz na wizycie na terapii. Pomogli mi znaleźć pracę. Chodzę do pracy. Żyję, pomagam w domu. Ostatnio placki dobre zrobiłeś. A ostatnio placki smażyłem. Każdy wychwalał. Pyszne były. My się tu wszyscy czujemy jak jedna wielka rodzina. To znaczy, że mamy obowiązki i partycypujemy. Tak, no staramy się, my tworzymy dom dla młodzieży od 2 lat. Ten dom prowadzimy. Wcześniej tego miejsca nie było. Prowadziliśmy mieszkania treningowe, które nam pokazały, że młodzież nie potrafi mieszkać. Że nie ma tego doświadczenia, że nie wie, co to znaczy dbać o siebie, o dom, jak robić pranie, jak dbać o czystość, jak zorganizować dzień, jaki rytm dnia powinien być, że warto jest wstać rano, że opłaca się chodzić do pracy. I jakby to doświadczenie, prowadzenie mieszkań pokazało nam, że brakuje nam jeszcze jednego ogniwa. I powstał dom, miejsce, w którym 24 godziny na dobę jest obecny opiekun. Opiekun, który nie tylko pilnuje, ale przede wszystkim wspiera, ale też dba o to, żeby młodzież nabywała prawidłowe nawyki. Ale młodzież w tym domu no, nie leży i nie czeka, aż my podamy kawkę, herbatkę, tylko no, uczestniczy w życiu domu, tak jak to by się mogło dziać w takiej wielodzietnej rodzinie. I muszę Państwu powiedzieć, bo jestem mega dumna z tej inicjatywy, ale też w tym znaczeniu, jakby co ona dała. Ona dała taką sytuację, że dziś do mieszkań treningowych, to jest projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, trafia młodzież, która jest gotowa do mieszkania. I dziś my tam wchodzimy, a tam pachnie. Tam się gotuje zupa. Tam ktoś piecze ciasto, ktoś wiesza jakieś nowe firanki, że gdzieś wykształciły się nowe potrzeby, których wcześniej uczestnicy naszego wsparcia po prostu nie mieli. Myślę, że to jest niezwykle ważne i cenne, że dziś my jeżdżąc po mieszkaniach treningowych nie bawimy się z młodzieżą w kotka i myszkę, kto znowu coś odwalił, przepraszam, ale tak młodzież to ujmuje, tylko my przyjeżdżamy napić się dobrej kawy, herbaty, porozmawiać i to jest super. To pokazuje, że jest jakieś narzędzie, które działa. Tylko wiecie Państwo, jaki jest problem? To jest jeden dom na całą Polskę. Przed chwilą słyszeliśmy chłopca z Podhala. I to jest przerażające. To jest stanowczo za mało, a tych młodych ludzi niestety przybywa. Przynajmniej u nas w Fundacji Po Drugie jest ich coraz więcej z każdym rokiem. Tak pokazują też badania, że coraz więcej wśród osób w kryzysie bezdomności w Polsce mamy właśnie młodzieży i cudzoziemców. To też jest oczywiście zmiana, która wiąże się nie tylko z wojną w Ukrainie, ale jeszcze chciałam cię, Agnieszko Sikoro, zapytać. Przepraszam, że pokazuję palcem, ale mam naprzeciwko siebie 2 Agnieszki i też, że tak z nazwiska. O to, że spowodowanie, żeby w jednym domu, który mieści, ma 15 miejsc i trafiają do niego bardzo różne osoby, naprawdę z różnymi historiami, także takimi, które powodują, że one nie chcą się integrować, że są trudne w obyciu. Bo kiedy opowiadasz o tym finale, cieszę się, że to bije z tego taki pozytywny przekaz. No ale to wydaje mi się bardzo niełatwe. Chociaż też wiem, że w historii waszych działań jest jedna niezwykła rzecz, czyli że początkowo prowadziliście też mieszkania, w których oddzielnie, do których trafiały osoby LGBTQ+, licząc się z tym, że no, po prostu proces integracji jest bardzo trudny. Doświadczenie pokazało, że zaczęliście integrować osoby w kryzysie bezdomności, nie dzieląc właśnie na to, czy one są, no, w jaki sposób by chciały siebie określać wobec tej normy, która istnieje. Ja sobie myślę, że to nie jest cud. Ja myślę, że to, że my potrafimy połączyć ze sobą tak bardzo różne osoby, to, że w ogóle w Fundacji Po Drugie wśród młodzieży nie istnieje już od paru lat kwestia tego, czy ty jesteś gejem, czy ty jesteś transkobietą, czy transmężczyzną, czy ty jesteś z Podhala, czy ty jesteś z małego miasta, z dużego miasta, czy ty jesteś w spektrum autyzmu, czy ty leczysz się psychiatrycznie i czy ty jesteś uzależniony. Nam udało się tych ludzi połączyć ze sobą, to działa, oni potrafią się szanować, bo ludzie są fajni, wiecie? A młodzi ludzie, jak im się da fajne przykłady, jak im się pokaże trochę życia, jak im się da fajny przekaz i zaangażowanie, bo oni muszą widzieć to nasze zaangażowanie. Ja mam wspaniały zespół, który to potrafi robić, ale ja też codziennie jestem w domu dla młodzieży. Praktycznie codziennie widzę się z nimi. My dajemy tam pewnego ducha i uczymy, że warto jest być razem, bo żyjemy w jednym świecie. I to się sprawdza. Naprawdę to się sprawdza, chociaż nie jest to takie proste. Bo na starcie przecież wiele z nich przynosi przekonania, które zostały im wpojone i to są często homofobiczne postawy. Tak, ale te przekonania gdzieś tam schodzą na plan dalszy, kiedy ktoś zjadł moją parówkę. Znaczy jakby istotniejsze stają Kto się... Kto zjadł moją parówkę? Tak, istotniejsze stają się problemy takie dnia codziennego, gdzie są moje skarpetki, moja parówka, dlaczego ktoś napił się z mojego kubeczka, niż to, czy ty jesteś transpłciowy. Bo jak ty jesteś fajny i fajnie po sobie pozmywałeś i zrobiłeś moje pranie i rozwiesiłeś to moje pranie, to słuchajcie, naprawdę dochodzi u nas czasami do takich przedziwnych historii, kiedy mieliśmy chłopaka, który był w zakładzie karnym, który wychował się na osiedlu, tak? Bić tego, bić tamtego, przekonania co do cudzoziemców, osób nieheteronormatywnych, no dramat. On jest kumplem naszego transpłciowego Alana i oni przybijają piątkę i oni sobie razem idą na spacer. I okazuje się, że oni się świetnie porozumiewają. Jakże często też to na przykład dla tych osób transpłciowych jest fajnym doświadczeniem. Mamy młodego trans chłopaka, który przyjaźni się i blisko się koleguje z chłopakiem, który mieszka w tam innym mieszkaniu treningowym. Razem chodzą na deskę, tak? I oni są kumplami i on ma kumpla, który jest, no, nie jest transpłciowy i to jest fantastyczne. I ta przemiana, myślę, u młodych ludzi jest troszkę łatwiej, bo oni jednak ciągle są na tym etapie poszukiwań i własnej tożsamości i przekonań. Tu jest łatwiej to modelować, ale myślę, że to się sprawdza, pokazuje, że to mogłoby się sprawdzać również w wielu innych miejscach. Tymczasem my, nie tylko w Warszawie, ale właściwie w Polsce, tworząc miejsca dla osób doświadczających bezdomności, pomijamy bardzo wielu ludzi. Ja nie tak dawno temu, zimą tego roku, pisałam pismo do miasta Warszawy z prośbą o to, żeby w mieście zostały utworzone, teraz mamy takie bardziej nowoczesne noclegownie, mają mniejsze pokoje, żeby był chociaż jeden pokój dla osób transpłciowych. Dostałam odpowiedź, w której jest napisane, że tak będziemy szkolić pracowników. Ale ja nie pytałam, świetnie, że będą pracownicy szkoleni. Niech się szkolą, bo to jest ważne. Ja też potrzebowałam się wyszkolić w wielu dziedzinach. To nie są sprawy takie oczywiste. One też ciągle się rozwijają, zmieniają. Natomiast no, brakuje tych rozwiązań. Wydawałoby się, że jesteśmy już progresywni, maszerujemy w marszach równości, ale gdzieś tam, jak dochodzi do takiego styku z człowiekiem, to jednak kierujemy się tylko i wyłącznie tym dowodem osobistym, tak? I nie widzimy pewnych zagrożeń i nie przygotowujemy miejsc, siebie samych do tego, żeby naprawdę pomagać każdemu i każdej. A każdy i każda zasługuje przynajmniej na dobry początek. Co z tym zrobi? Jego wybór. I kiedy to mówisz, to myślę o tym, że jeżeli tak jest w Warszawie, to jak jest w innych miejscach w Polsce? Czasem też może być lepiej w niektórych miejscach. Może być lepiej, miejscach. Oczywiście tak. To jest bezsprzecznie też biorąc pod uwagę złożoność tematu, na pewno zagadnienie, do którego jeszcze będziemy wracać. Chciałam was zapytać i teraz patrzę na Agnieszkę Jaskulską, Fundacja Daj Herbatę. Jeszcze przypomnę oczywiście nazwy waszych fundacji, też apelując o to, żeby przemyśleć, jak zainwestować 1,5% podatku, ta decyzja do 30 kwietnia. Chciałam zapytać, czy wy swoją pracę traktujecie w kategoriach misji, sukcesów, porażek? Czy to w ogóle nie są właściwe kategorie, pojęcia, aby o tego typu zadaniu życiowym mówić? Jakoś mi jest trudno w ogóle. Jakoś. Ja myślę, że kiedyś myślałam sobie, że to jest misja. Dla mnie to jest, moja codzienna praca jest dla mnie po prostu spotkaniem z drugim człowiekiem, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Moja praca się na tym zaczyna, na tym się kończy. Jest oczywiście pełno, jest dużo uczuć i emocji z tym związanych, bo jest dużo też takiej bezsilności, bezradności, z tym się mierzymy też na co dzień. Wiele rzeczy, na przykład różne instytucje i te problemy takie formalne często są powodem wielu naszych frustracji. To nie jest łatwa praca, tak jak też Agnieszka mówiła, to jakby są sukcesy. Te sukcesy są czasem bardzo, bardzo małe i dla nas sukcesem jest na przykład to, że ktoś posprzątał, Więc w takich kategoriach to tak rozumiem sukces na przykład i że porozmawiał. Ale ja w ogóle tak sobie myślę, że no właśnie, dla mnie misja. Znaczy trochę na pewno misja, to znaczy to jest powołanie moje, osobiste. Mogę tylko mówić za siebie, bo każdy z nas ma też inaczej podchodzi do tej pracy. Ja nie ukrywam, bardzo się obawiałam. Dużo czasu mi zajęło, zanim się zdecydowałam na pracę w fundacji, bo gdzieś tam zawsze bałam się miejsca, którym jest Dworzec Centralny. I będę szczerze, też musiałam dużo swoich przekonań zmienić. I tak naprawdę na co dzień ten drugi człowiek, ja przychodzę do pracy z taką zawsze radością. Ja idę do pracy uśmiechnięta, bo ja wiem, że spotkam tam ludzi, których dobrze znam, który traktuje, oni nas traktują jak rodzinę, my się traktujemy trochę jak rodzina. Zresztą dzisiaj wyjeżdża jeden z naszych młodych panów do swojego rodzinnego miasta, któremu kibicujemy bardzo, żeby dotarł. Dzisiaj z nami żegnał i powiedział, że to jest miejsce, którego nigdy w życiu nie zapomni. Nie zapomni żadnej z nas, żadnej rozmowy z nami, ani jednej rozmowy nie zapomni. I wie, że kiedy będzie mu źle, to może do nas wrócić. I dla mnie to jest dla mnie o tym jest moja praca. To, co on dzisiaj powiedział po prostu, że poczuł się jak w domu, że czuje się bezpiecznie, że nigdy nie sądził, że będzie mógł być w takim miejscu, w którym będzie mógł porozmawiać, będzie mógł do niego wrócić i będzie chciał do niego wrócić. Więc myślę, że jakbym miała podsumować swoją pracę i myślę, że całego naszego zespołu, to jest chyba najlepsze podsumowanie. Jakoś mnie to tak poruszyło teraz, przepraszam, bo tak wróciłam do tego. I to jest chyba, o tym jest ta praca. O takiej. Gdzie mi stała opowieść o każdej konkretnej osobie, bo tak, poruszyło cię wyobrażenie tego konkretnego człowieka, który ma szansę, jak rozumiem, tak, bo też to było o tym. Tak, znaczy wiadomo, te szanse, jakby pokładamy duże nadzieje i też ta bezsilność, bezradność czasem jest, kiedy się nie udaje, ale tak jak ja zawsze mówię, dobra, to było, odcinamy, idziemy dalej. Jakby każdy kolejny dzień jest dobrym dniem, żeby zacząć od nowa. I ja jakby z dużą akceptacją i tolerancją przyjmuję to, co się wydarza. Jeżeli się nie uda, to zawsze powtarzam, że nie doładowuj sobie, nie kop się za to, co się wydarzyło. Po prostu się wydarzyło, okej. Okay. Myślimy, jak rozwiązać sprawę dalej, jak pójść dalej naprzód. I to też jakby ściąga ze mnie takie frustracje, które mogłabym odczuwać, bo to nie ktoś ma spełniać moje oczekiwania i to nie ma być tak, że ja mam z nim wykonać plan, o którym rozmawialiśmy w 100%, tylko ja mam być i towarzyszyć. Bo no ale kiedy się patrzy wielokrotnie na to, jak zawalił system, jak zawaliły różne momenty, to chyba tylko można wyjść i krzyczeć na jakimś polu, żeby te emocje wyrwać. To jest trudne. Znaczy, ja się z tym mierzę na co dzień, ale ja się skupiam na tym, co mogę zrobić ja tu i teraz. I chyba to jest dla mnie najważniejsze. Ja taka fajna nie jestem jak ty, bo jak komuś się coś nie udało, to jednak się pytam, dlaczego? A co mogłeś zrobić lepiej? Tylko ja może pracuję zupełnie na innym etapie, bo ten proces wyjścia z trudnej sytuacji młodych ludzi może być krótkim procesem. Oni wcale nie muszą doświadczyć bezdomności, nie muszą chodzić od noclegowni do jadłodajni. Oni się mają tego nie uczyć w ogóle, bo to nie będzie doświadczenie, które im pomoże w życiu. Mają się nauczyć domu i oni relacji. Mają się nauczyć czegoś innego, więc tutaj u mnie, jak oni coś zawalą, to jednak rozmowa jest taka troszeczkę jak rozmowa, kiedy zawali coś mój syn. Tak, ja go nie usprawiedliwiam i nie mówię mu, o, no, trudno, tak, akceptuję to, że nie nauczyłeś się tabliczki mnożenia. Nie, dlaczego się nie nauczyłeś? Przecież miałeś czas, tak, miałeś warunki, masz biurko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do pytania twojego, czym jest ta praca, to ja jednak myślę, że misją i nawiązując do początku audycji, pytałaś mnie o radio, o pracę w radiu. Dla mnie dziennikarstwo też jest misją i chyba mi tak zostało. Mówiła Agnieszka Sikora, Fundacja Po Drugie. Agnieszka Jaskulska też była naszą gościnią. Fundacja Daj Herbatę. Obie te fundacje można znaleźć w sieci. Informacje na temat działalności, sposobów, w jaki można wspierać. Można też te adresy podawać tym, którzy szukają pomocy. Mam nadzieję, że do tematu i złożoności tego tematu będziemy jeszcze w Trójce wracać, ale to, co mam nadzieję zostanie z tego naszego dzisiejszego spotkania, to to, że